ذالک الکتاب لا ریب فی، تصویر دی کتابونو کی ذالکا دا اسم اشارہ دا او پدی سر اشارہ کی گی بعید تا. نو سوال دا رازی چرا کتاب کو نزدی دے نو سنگ ذالکا سر اشارہ شوید دا خو نحوی قیده دا اول خبر خود تزا دا کوم چی دا قرآن با دا نحوی قیدو سر نبرابرو، نحوی قیده با دا قرآن سر برابرو، صحیح دا خبر خلاص شولا. که بیا هم تاسوائی چنا دی علماء چی ذکر کردی دی نو ولی دیو پی نپوی دل. نو ابن کثیر رحمت اللہ علیه وی دا غصا قیده کلیه ندا، لا یلزمو ای یکون ذالک للبعد ابدا، وی دا سا لازمی خبر ندا چی ذالک با نیشاره همیشار پار بعید تکیگی، وی قد یکون للقرب کل کل دا دنزدی دا پار هم پا ذالک سر اشاره کی. لکه قرآن کریم سورة البقره دری او یا ام نمبر آیت کی براشی، کذالک یحیی اللہ الموتا، کذالک یحیی اللہ الموتا، دغسی اللہ تعالی جندی کئی مڑو لرا، اللہ تعالی مڑی جندی کئی. نو آل تکی کذالک کی اشاره دا قرب تب کی اشاره دا. دویم قول علماء داری چی دا بعد او دا لریوال پا دو قسم دے، یو دے بعد حسی، یو شیستان لری دے پا نظر کستان لری خکاری، او دویم دے بعد رتبی، یعنی پا مرتبہ کی یو شیر دیر جاتو چت دیستان لری دے. نو ذالک کی اشارہ دا بعد رتبی تب کی اشارہ دا. نو ذالک دغا عظیم شان شے چے دے الکتاب و آغا خود آغا کتاب دے، ذالک آغا بعد رتبی تا اشارہ شورا. الکا قرآن کریم کی سورة المزمل پنځم نمبر آیات کی براشی، قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ دی تقوری ثقیل ویلے دے، یعنی دا پا اعتبار تا مرتبی سر دیر لوی کتاب دے، دیر درانا وینا دا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، دا خود دیر درانا وینا دا، دیر عظم شان وینا دا. وزالکا کسی تا اشارہ دا؟ زالکا خو یو مشارن لیہی خو غواڑی کنا. نو زالکا کی اشارہ سشیتا دا؟ نو بعضی ام پسیرینو ابو حیان نمت الالی تفسیر بحر المحیط کی دا دے وضاحت دکر کرے دے، دا غسی نور ام پسیرینو دا تستاغ ترجمی کوم، ذالک کی اشارہ دا اغا سورتونو تا چرا دی سورتنا مخ کی نازل شوی دی آغی تب کی اشارہ دا. ولی تستماویل چی پا ترتیب قرآنی کی خدا دویم سورت دے، خو پا ترتیب نزولی کی دا وات یا ام نمبر سورت دے. نو ذالک دغ سورتونو تا چرا دی سورتنا مخ کی نازل شوی دی، الکتاب و اغا کتاب دے خو عظم شان کتاب دے، ذالک آغا مخکینی سورتونو چکم نازل شوی دی. یا دویم داری چی ذالک کی اشارہ دا چی دا قرآن کریم پا مخکینو کتابونو کی ردی ذکر شوی ہو، نو ذالک کی اغیط اشارہ دا، دا قرآن دا دی قرآن ذکر پا تورات کی شوی ہو، دا دی قرآن ذکر پا انجیل کی شوی ہو، دا دی قرآن ذکر پا زبور کی شوی ہو، نو پا کتوب سابقو کی چی کم ذکر دا دی قرآن شوی پا ذالک کی اغیط اشارہ دا. ذالک هغه چې په مخ کې کتابونو کې داغي ذکر شوی او الکتاب او هغه کامل اعظم شان کتاب دی. او پنځم دار چې په ذالک کې اشاره ده ل ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کې وایي، په دې کې اشاره ده صراط مستقیم ته کې اشاره ده چې مخ کې سورۃ الفاتحه کې داغي ذکر شوی، نو ذالک هغه صراط مستقیم چې تا داغي سوال کړیو، نو الکتاب و اغا دا کامل کتاب دے. اغا صراط مستقیم سے شے دے، دا کامل کتاب اغا صراط مستقیم دے چہ تا دا غی سوال کرے. ذالک الکتاب لا ریب فی، دغا عظم شان کتاب دے. الکتاب کی دا الف لام جنسی راغلی دی، او جنس چہ کلا منحصر شی پیو پرت کی، نو مراد تینا پرد کاملی تاسو پا کتابونو کی ویلی دی. نو د دې وجنه دا ترجمه کومه تاسو باید چې دا کامل لپس دی په کم ځای کې پکې راوسته، نو دا پکې دا الف لام راغلی، دا پکې راغې معنا کو الف لام جنسی دی، او جنس چې کله په یو پرد کې منحصر شي نو دا غینه مراد پر دی کامل مرادی. نو معنا دا شو ذالک الکتاب، دغه چې په مخ کې کتابونو کې ذکر شوی او دغه کتاب دی کامل کتاب دی، الاری به پی داسې کتاب دی چې نشته شک پاږي کې، هیڅ قسم شک پاږي کې نشته، شک پکې بالکل نشته. دا لا ریب فیه دا صفت دی رفار دا الکتاب، او دی تا صفت دی سلبی ویلے کی. بیا دی دے که دو ترجمی دی، سبق آسانو انشاءاللہ طبیعتو تم خراب ہوئی، دا چی دی دے که دا وضاحتو کو رستو بیا دی قرآن که دا دوبارہ بیا نوائیو. نو لا ریب فیه دا صفت دی سلبی دی دا الکتاب دا پارا، او دا دی دو تفسیرونا مپسیرینو بیان کری دی، یو دار چې دا لارې به پیه دا علت دی رفار د ما قبل د الکتاب د پاره دا علت دی اوس ترجمه و دې کوي الکتاب او دا قرآنی کریم دا کامل کتاب دی کامل ولې دی ځکه چې لارې به پیه نشته شک پرې کې دا علت معنی خدا بشو لکن دا غیر پر دلیل شو دا قرآن کامل کتاب دے ولی کامل کتاب دے زکا لارائی با پیہی پدے کی شک نشتا دے نو با کم کتاب کی شک نہیں نو اگر یقینی کاملی نو دا دلیل شو دا غیر پر در قرآن دا کمال دا پارا در قرآن دا عظمت دا پارا دا دلیل دے دا زکا عظم شان کتاب دے دا زکا کامل کتاب دے چی شک پکی نشتا دے دا ولی دلیل شو دا غیر پر دویم قول لهم پسرینو داری چی لارائی با پیہی دا نتیجہ دا ما قبل دا دا نتیجہ رما قبل لسمانا شولا ذالک الکتاب و دا قرآن کمیر دا قرآن کریم کامل کتاب دے دا عظم شان کتاب دے چی ہر کل دا کامل دے نو معلوم شولا چی شک پکی نشتا دے دا نتیجی مانا دا شولا ہر کل چی دا قرآن کامل کتاب دے نو نتیجہ دا راوتالا چی بدے کی شک نشتا دے دا نتیجہ راوتالا لاری بپی ہی نشتا دے شک پدے کی اس دیدے کی او سوال او دا غی جواب دیدے کہ اللہ تعالیٰ چھ پدی کی شک نشتا دے نپی دا رے وے کڑی دا بل استغراق بالکل پا کی شک نشتا دے آلان کی شک کا ان کی خو موجود دی پا قرآن کی خلق شک کئی نا شک خوالا کی گی چھ شک پا کی موجودی شک کا ان کی علا موجودی چھ شک پا کی گا نا دا شک کا ان کی چھ موجود دی نا دا دلیل دے پدی بانی چھ قرآن کی شک شتا رے زکر شک کا ان کی موجود دی چھ پا قرآن کی شک نوے نا بیا شک کا ان کی ولی موجودو دا یو سوال شو مپسرینو د دیر ډیر جوابونه ذکر کړی دي اول جوابدار چې دې کې دا نفی په معنا د نه سره دا تفسیر کبیر کې امام راضی رحمت الله علیه ذکر کړی دي لا ریب پیه ماندار چې لا ترتاب پیه اے خلکو پرې کې شک مکوای شک پکې مکوای په قرآن کې دا شک کتاب نه لري چې دې کې شک وکې تاسو او قرآن کریم کې ودارا شي سورۃ البقره یو سل و نوی نمبر آیات کې وراشي قرآن کی پڑیر زیک دارا غلی دا نفی فمانا دا نحی سردا فلا رفثا ولا پسوق ولا جدال فی الحج نو آل دا کی فلا رفثا نفی دا فمانا دا نحی سردا رفث مکوی جدال مکوی پسوق مکوی پا حج کی نو آل دا کی نفی فمانا دا نحی سردا نو سوال پا کرانا غی دوی ما ترجمہ کری دا نورم پسرینو تفسیر المراغی دا دی ترجمہ کری دا دیر بہترین ترجمہ کری دا وی لا ریب فیه نشتر شک پر قرآن کریم کی فی کونه من اللہ تعالی یعنی پا دی کی شک نشتر چی دا دا اللہ دا طرف نرے پا دی کی شک نشتر پا کی دلو دا دی کی چی دا دا اللہ تعالی دا طرف نرے لا یعتریه ریب فی کونه من عند اللہ تعالی یعنی پا دی کی سو شک دیتا نرازی پا دی کی سو شک نشکا ولی چی دا دا اللہ دا طرف نرے دا را بل چار طرف نرے پا دی کی شک نشتر بلکہ دا یقینی خبر ده چې دا الله تعالی تر طرف نه راغلی دا کتاب او بیا تفسیر المراغی چې تاسو وګورئ نو ډېرې خبرې پکې نور هم شته ډېرې خوندورې خبرې کړې دي وای ولا پی هدایته و ارشاده ولا پی اسلوبه و بلاغته د قران کریم کې شک نشته د دې په هدایت کې شک نشته او د دې په اسلوب کې د دې په بلاغت کې د دې په سره د دې په فصاحت کې بیاوی و ارتیاب کثیر من الناس فیه انما نشاء عن جهل او اذا کم خلق چبکی شک کړه دے نو دا خود جهل د وجنه غو کړه دے قران کی شک نشته رې خو چا چبکی کړه دے نو دا جهل د وجنه کړه دے دا جهل دی رضان نه لری کی شک به قران کې نه کوي تفسیر المراغی دا غمانه کړه دے تفسیر زاد المسیر یو بل معنی کړه دا غم ډیره بهترینه معنی ده و لا ریب فیه بانه هدن وی پا دی خبر کی شک نشتر چی دا ہدایت کتاب دیں لاری و پیہی بی انہو ہدن پا دی ہدایت کی دو کی شک نشتر دا دیں تفسیر زاد المسیر دا ذکر کردی یو بلا مانا ملا علی قاری رحمت اللہ علی کردی دا تفسیر نم بیاتا سمخ کی اوری دلے یا بنی اوری دلے دا بیا ورستو وایو دیوانی زان پویا کئی دغا نم چی زویم نور دین و مراد دغا تفسیری دا تفسیر الملا علی قاری دا پلی کلی شوی دی دیر جلدونه دی ما سرشته دی دا غی نوزی پا دیوانی منگا حوالی وایو اغی المسمى بی انوار القرآن و اسرار الفرقان نو انوار القرآن اسرار الفرقان نم چی منگو آئی دا و دا ملا علی قاری رحمت اللہ تفسیری ډیر زیات عجیب تفسیر دی، ډیر عجیب خبرې په ذکر کړې دي. دا خو یو ډیر عجیب عالم تیر شوی دی، ډیر زیات لوی عالم دا تیر شوی دی. نو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر انوار القرآن و اسرار القرآن کې وایي: لا ریب فیه لأهل الیقین فی الدین ولا عبرة بالشاکین والمنکرین. لا ریب فیه، نشتره په قرآن کریم کې شک نشته دی، د اهل الیقین فی الدین، د چا چې د الله تعالی په دین باندې یقین او عقیده، د الله تعالی په دین باندې چې پوهه دی، د الله تعالی په دین باندې یقین شته دی، نو هغه په قرآن کې شک نه کوي. وی ولا عبرة بالشاکین والمنکرین، او دا څوک چې په شک کوي دا غي شک لاړو سه اعتبار هم نشته لري، ځکه هغه خود الله په دین باندې یقین نشته لري. د الله په دین باندې اے شک کون کی شته لري، خود هغه شک لسه اعتبار نشته لري، هغه یو څه سيزونه هم نه دي چې څوک په قران کې شک کوي. دا معنی شو ولا عبرة بالشاکین والمنکرین، دا غي شک او انکار لسه اعتبار نشته لري، نو کله شک کنه؟ ځکه خو جاهلان خلق دي، د الله په دین باندې نه دي پوهه، او دې دې کې چې الله تعالی وایي چې بده کې شک نشته لري، نو معنا دا شو چې لا ریب فیه لأهل الیقین فی الدین، چې څوک د الله تعالی په دین باندې یقین کوي نو هغه د پاره په دې کې شک نشته لري. او کته وی چې نور خلکو شک کړل، دغه شک لسه اعتبار دی، هغه څه شی دی چې شک پکې کوي. خلک پښتو کې رسی وایي کنه، مړه وایي ته پکې څه چاره وسته، ته پکې څوکې. نو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وایي چې دا څوک پکې شک کوي هغه دې څه شی دا غي شک لسه اعتبار دی، دا غي انکار لسه اعتبار دی، هغه څه شی دی چې هغه په قران کې شک کوي. او کم خلق چې یقین کوي د الله په دین باندې هغه په شک نه کوي، نو خبر خلاص شول، پوه شول خبر. او بل معنا ذکر کړی دا علامه نصابوري رحمۃ اللہ علیہ غرائب القرآن کې: ولیس بمحل الریب، دا قرآن کریم نه دی محل د ریب نه دی، دا د شک زی نه دی. وان ارتاب فیه المبطلون، اگر کپدی کې باطل پرستو شکونه کړی دی خو لیکن دا د شک زی نه دی، شکونه به کې کړی خو لیکن دا شک زی نه دی. غرائب القرآن دا ذکر کړی: ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا قرآن کریم عظیم شان کامل کتاب دی، لا ریب فیه، نشتره شک پدی کې، یا نه دی دا زی د شک، یا نشتره شک پدی کې، پدی کې وکه شک نشتره چې دا د الله تعالی د طرف نه دی، او یا پدی کې د یقین والو د پاره شک نشتره، او کم خلق چې وکه شک کوي دا غي شک له اعتبار نشتره، لا ریب فیه شک نشتره. پدې کې هدل للمتقین، هدایت دې لپاره د متقیانو، هدایت دې لپاره د پرهیزګارانو. دې کې یو سوال لازم دا غي جواب د منطقیانو سوال دی. وای متقی هغه چاته وای چې هغه ته هدایت حاصل شوی، نو بیا الله تعالی څنګه وای چې هدل للمتقین، هدایت دې لپاره د پرهیزګارانو؟ نو ډیر جوابونه دا علماء ذکر کړی دي، زه تاسو ته یو دوه درې جوابونه کومه. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کې دا معنا کړی دا هدل للمتقین، دې کې هدن په معنا د نورن سره دی، او متقین په معنا د موحدین سره دی. نو اس معنا دې کې دا شوله هدل للمتقین، دا قرآن کریم رڼا در پاره د پرهیزګارانو، چا کې چې پرهیزګاری وي نو دا قرآن کریم دا غیر پاره رڼا ده، نور للموحدین، دا رڼا در پاره د توحید منونکو، چا چې د الله تعالی توحید منلی نو دا د موحدینو د پاره رڼا ده. دا خبر خلاص شو له دا سوال نه بچو بده کی زمونږ استادانو به یو بل معنا کوله، او دغه ډیره بهترینه معنا ده. وی اصل کې دې ده کې یو لفظ سریغه حذف شوی دی، وی اشرف ذکر شوی دی او غیر اشرف په هغه باندې قیاس شوی دی. نو مراد شوله نور هدل للمتقین ولغیرهم، دا هدایت دی لپاره د متقیانو او د نور خلکو لپاره هم هدایت دی. دا نو بیا سوال لازم چې دا هدل للمتقین ولې ویل شوی دی، چې دا د متقیانو او غیر متقیانو ټولو لپاره هدایت دی، نو بیا د متقیانو تخصیص ولې شوی دی؟ نو هغه به تاسو استادان نو اوریدلی، د متقیانو تخصیص ځکه شوی دی و انما خص المتقین لانتفاعهم به، ځکه متقیان پرهیزګاران د قرآن نه پیدې ډیر اخلي، د قرآن نه پچا کې چې تقوا او پرهیزګاری ډیره وه. په علماو کې سوچ فکر وکړئ، کم عالم چې د قرآن بیان کوي او درس یې کوي او پچا کې تقوا او پرهیزګاری ډیره وه، نو د هغې علم به پر قرآن باندې ډیر وي او پرې باندې پوهیږي، ځکه چې الله تعالی دا ذکر کړلی هدل للمتقین، دا هدایت دی، دا را پیدو کتاب دی، خود دینه پیدې چې واغستې دا پرهیزګاران ته واغستلی. الله تعالی دې په موږ او تاسو ټولو کې پرهیزګاری پیدا کړي. یو بل مانا دا ذکر کړی دا علماء ذکر کړی دا یو بل مانا و دې دې کې د هدایت نو مراد تثبت مراد دی مضبوطوالی ته مراد دی نو په متقی کی اگر کا ایمان شته دی په متقی کی اگر کا توحید د الله تعالی شته دی دغه عقیده به کېشته دی خو لیکن په ایمان او په توحید باندې چې مضبوطیږي نو هغه په قران کریم سره راځي په ایمان او په توحید باندې چې خلق مضبوطیږي نو دا په سوانه کیږي دا په قران کریم باندې کیږي ته چا سره چې د قران علم نو داغه په ایمان او داغه په توحید کې وکمزوراله راځي هغه کې وزور پر راځي هغه کې وکمزوراله راځي او دل للمتقین هدایت دره پاره د پرهیزګارانو د پاره د متقینو هدن هدایت دې رڼا د للمتقین د پاره د موحدینو یا هدن هدایت دې لپاره د پرهیزګارانو د غیر پرهیزګارانو د پاره خو لیکن فائدته زیات پرهیزګارانو واغستره یا دا چې هدایت دې لپاره د متقیانو یعنی د مؤمن مسلمان د توحید او د ایمان د لپاره د مضبوطوالي سبب دې قرآنی کریم دغه معنی شولې مراتب التقوا د پرهیزګاری مراتب سو دي علماء ذکر کړی دي د تقوا درې مراتب دي اول ادنا مرتبه د تقوا او د پرهیزګاری دار چی مؤمن مسلمان ځان د شرک نه بچ کی دویما وستا مرتبه وستا د تقوا دا د امتثال الاوامر و اجتناب النواهی مؤمن مسلمان د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل وکي او د نواهیو نه ځان بچ کی دا دویما مرتبه د تقوا او د پرهیزګاری درې مې اعلی مرتبه ده اعلی مرتبه ر تقوا اجتناب عن المشتبهات والشبهات د مشتبهات او د شبهات نه ځان بچ کول د کامله مرتبه ده د پرهیزګاری او د تقوا الله تعالی په مونږ او تاسو کې د غټول راولي واستقوا پرهیزګاری څه ته ویل کی دې کې دا تعریفونه ځکه قرآن کریم کې ودا بیا بار بار راځي بیا به نه وایو بس دې کې وایو او په دین نیت باندې تاسو واوري چې تقوا او پرهیزګاری څه ته وایي چې دا مونږ او تاسو په ځان کې راولو یې د دیر شو سرویختو نه زیات تعریفونه علماو ذکر کړی دي خو زه تاسو ته هغه مهم مهم میمه چې هغه الله تعالی په مونږ او تاسو کې مراوري په دین نیت باندې زه وایم او تاسو په دغه نیت باندې واوري چې مونږ په دې باندې عمل کوو چې تقوا او پرهیزګاری څه ته ویل کی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي والذي يتقي الشرك والكبائر والفواحش متقي پرهیزگار انسان چاته وي الذي يتقي الشرك هغه سړی چې هغه مؤمن مسلمان چې ځان د شرک نه بچ کوي والکبائر او د غټ ګناهونو نه والفواحش او د بی حیاي نه ځان بچ کوي بس دغه متقي انسان دی پرهیزگار انسان شرک هم نه کوي ګناي کبیر هم نه کوي او د بی حیاي کارونه چې نه کوي بس دې ته متقي ویل کیږي دا څوک یې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دغه تعریف ذکر کړی ځان سره ولي کې تفسیر بغوی دغه معنا کړی معالم التنزیل دویم عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وی التقوا پرهیزګاری څه ته وی الله ترى نفسك خيرا من احد الله ترى نفسك خيرا من احد تقوا پرهیزګاری دی ته وی چې ته د بل مؤمن مسلمان نه ځان غوره نه ګڼې بس دې ته پرهیزګاری وی دې ته تقوا وی چې مؤمن مسلمان د بل نه ځان غوره ونه ګڼي ته به داسې نه وای چې مړه د پلانې دته وګورو د سر ته وګورو زر د نسل چنده خیمه نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي الله ترا نفسک خیره من احد چې تر بل مؤمن مسلمان نه ځان غوره ونه ګڼي بس دې ته تقوا پرهیزګاری وایي بس ویر دا نور مسلمانان زمانه ښه دي الله تعالی دې مونږ هم ښه کړي داسې لفظ ویل غواړي دا لیکلی دي تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دي او تفسیر اللباب ذکر کړی دي او معالم التنزیل هم دغه تعریف ذکر کړی دي چې تقوا او پرهیزګاری دي ته وایي چې تر ځان د بل مؤمن مسلمان نه ځان غوره ونه ګڼي بس دغه ته ویل کی علی رضی الله تعالی عنه وایي تقوا څه ته وایي ترک الاصرار علی المعاصی وترک الاغترار بالطاعت ترک الاصرار علی المعاصی په ګناهونو باندې چې څوک همیشواله نه کوي وترک الاغترار بالطاعت او ندو کیږي لکه تابیداری دا الله تعالی چې کم طاعت شروع کړی دی نو پاغي باندې ندو کیږي چې زه خود الله تعالی دومره تابیدار یم ترک الاصرار علی المعاصی و ترک الاغترار بالطاعت دو ککیږي و نه پخپل تابعداري باندې چې ما د الله تعالی دومره تابعداري وکړه او په ګناهونو باندې به همیشواله نه کی. کم مؤمن مسلمان چې په ګناهونو همیشواله نه کوي او پخپل طاعت باندې نه دوک کیږي نو بس دغه متقیر دغه پرهیزګار انسان دی. تفسیر خازن دغه لیکلی دی او علامه نصابوري رحمت الله علیه غرایب القران کې دغه ذکر کړی دی. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه دا معنا کړی دا وې تقوا ستو لیکي الله یجد الخلق فی لسانک عیبا چې ستا په جبه کې خلق عیب ونه مومي. ستا اخلاق دومره خدي چې یو مؤمن مسلمان دا ونه وای مړه چې رده دا جبه دا وسه شه دی. الله یجد الخلق فی لسانک عیبا وللملائکه فی افعالک عیبا او ملائک ستا په کارونو کې ستا په اعمالو کې عیب پیدا نکي ولا ملک العرش فی سرک عیبا او د عرش مالک ستا په سر کې ستا په پټ کې یو عیب پیدا نکي. ماردا شوره چنيشته رب کې دا که پیدا یې نکي څه ماردا نشته رب کې. بس دې ته متقی او پرهیزګار انسان ویل کېږي. امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې متقی او پرهیزګار چاته وي. من سلک سبیل المصطفی سوک چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني و نبذت دنیا وراء القفا او دنیا د سرت نشاته وغورځي دنیا شاته وغورځوله او د نبی علیہ السلام تابعداری وکړه وکلف نفسه الاخلاص والوفا او خپل نفس مکلف کا په اخلاص باندې او په وفاداری باندې وکلف النفس بالاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا او ځان د حرام او د جفا نه بچ کبس دی ته لکیږي متقی انسان. من سلک طریق المصطفی سوک چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې روان شو او نبذت دنیا وراء القفا او د سټ نه شاته چې دنیا وغورځوله وکلف نفسه الاخلاص والوفا او خپل نفس مکلف ک په اخلاص باندې او په پادارۍ باندې وشتنه بل حرام والجفا او ځان د حرام او د جفا کشي نه بچ ک پس دغه ته لکی متقی انسان. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړی الله رب العالمین دی مونږ او تاسو متقیان او پرهیزګاران وګرځي. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ مبارک راغلی دی دا ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نه د تاسو کو په چې تقوا پرهیزګاری ستوي ته ماته وای. عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دا ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نه تاسو کوي وای چې تقوا پرهیزګاری ستوي نو فقال له اما سلکت طریقا ذا شوقین وای ته په دسی ولار باندې چرته تلې کنه چې پاغي کې ډیر ازغی اما سلکت طریقا ذا شوقین ته په دسی ولار باندې نه تلې چې چرته پای کې ډیر ازغی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ تو البلا ول نه امتله وای دا ازغو په لار باندې زه تلې ما. نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ تو وای په ما عملتا کله چې ته په ازغی دار لار باندې تلې نو تا به څنګه سفر کاو ته څنګه وته تللې. نو عمر رضی الله تعالی عنہ تو ویل شمرتو وجتهجتو وای ما به بډی راوهلې دا جامع من پزان پسې راوند کړلې او بیا به ډیر کوشش کاوه چې غنی راپ کلاړی نشي او غنی میراونه نشي از غنی میراونه نشي وای دغه سی بدت لمنو. نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ تو ویل فذلک التقوى پس دغه ته تقوا پرهیزګاری وای کنه چې ته په دنیا کې داسې زندگی تیر کی داسې په احتیاط باندې ته زندگی وخت تیر کی چې د الله تعالی خلاف ونه کی بس دغه ته تقوا پرهیزګاری ویل کی. ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی او دغه سی معالم التنزیل کې دغه ذکر شوی دی. تفسیر خازن او علامه علی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې او بل معنی ذکر کړی دی وای تقوا پرهیزګاری څه ته ویل کی الله یراک مولاکا حیث ینهاکا الله یراک مولاکا حیث ینهاکا چې تا خپل مولا الله تعالی دی پداسې دی کې ونه ویني چې ته یې منع کړی چې تا الله تعالی رسنه منع کړی په هغه ځای کې تا الله ویني بس دغه ته تقوا پرهیزګاری ویل کی او ولا یفقدک حیث یامرک او په کوم ځای کې چې تا ته امر کړی دی نو په هغه ځای کې تا غیر حاضر نشي غیر حاضری په یې کې ونه کی بس دغه ته ویل کیږي ست تقوا پرهیزګاری. الله یراک مولاک حیث ینهاک ولا یفقدک حیث یامرک دا تفسیر خازن لیکلی دی علامه علی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې هم دا ذکر کړی. یو حدیث کې راغلی دی صحیح ابن حبان کې دغه حدیث ذکر شوی دی، وای موسی علیه السلام الله تعالی نه تپوسو کو چې اے رب العالمین ربی ای عبادک اتقا، اے رب العالمین استا په بندگانو کې کم یو ډیر تقوا دار دی او ډیر پرهیزګار انسان کم دی، ای ربی ای عبادک اتقا استا په بندگانو کې کم یو بنده ډیر پرهیزګار دی، نو الله رب العالمین توحی وکړه الذی یذکرنی ولا ینسانی، زما هغه بنده ډیر تقوا دار دی او پرهیزګار دی چې ما همیشه یادی او ما چرته نه هیرای، چې الله تعالی همیشه یادی او یری نه، نو بس دغه ته متقی او پرهیزګار او دا په ټول بندګانو کې ډیر پرهیزګار دی. صحیح ابن حبان کې دغه روایت موجود دی. دا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه فبارک راغلی دی، وای دا فرمایل لیس تقوى الله بصيام النهار، وای دا تقوا پرهیزګاری نه ده چې تا د ورځې روزه نیولې ده، ولا بقيام الليل، او تقوا پرهیزګاری د شپې په تهجد باندې هم نه حاصلېږي، و تخلیط فیما بین ذالک، چې په مین کې ګډوډي د ورځې د روزه نیولې ده د شپې تهجد کې خلک نور معاملات دي ګډوډ دي، ولیکن تقوى الله تعالی ترک ما حرم الله، هغه څه چې الله تعالی په تا باندې حرام کړی دي هغه پرې خودل، ولیکن تقوى الله دا الله تعالی نه یره صدا ترک ما حرم الله چې الله تعالی د باندې څه حرام کړی دي هغه پرېږ ده، و اداء ما افترض الله علیک، او څه چې باندې الله تعالی فرض کړی دي هغه ادا کا، فمن رزقا بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير، وی الله ربانی چې سه حرام کړی دی دا غینه چې رضان بچو ساته، او الله چې ربانی سه پرس کړی دی هغه دی اوکلل د دینه چې دی ورستو بیا نور څه کول، نو هغه خوسم په خیر کې خیر دینو، خلک وی ګوړه زیاته و شربت خوږیږي، نو چې الله ربانی سه پرس کړی دی هغه دی موکلل، الله د مانی سه حرام کړی دی دا غینه رضان بچو ساته. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه وی فمن رزقا بعد ذلك دین چرته ورستو بیا الله تعالی د نور نیکی توفیق درک، نو په هو خیر الی خیر، نو بس خو بیا پیدا جو پیدا دنو ټوله پیدا پیدا د بیا، نو نور پکې بیا څه نشته. تفسیر الکشف والبیان په نوم باندې تفسیر دی د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د غوینا په غی کې ذکر شوی. الله تعالی دې مونږ او تاسو له حرامونه بچ کی. دا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ویل وی تقوا دا نه چې ټوله ورځ روزه نیولې ده او ټوله شپه چیرې تهجد کې او بیا د ورځې چیرې په ګډوډې لکه حرام هم نه ګوري دا مشتبهات هم نه ګوري دغه نه، بلکې تقوا پرهیزګاری اصل دا ده چې الله د باندې کوم شی حرام کړی دی داغې نه ځان بچ کا، او کوم شی چیرې باندې الله تعالی پرس کړی دی هغه وکړه، دا تقوا پرهیزګاری ده. الله تعالی دې په مونږ او تاسو کې دغه تقوا پرهیزګاری پیدا کړي. امام قرطبی رحمت الله علیه یو ټکی ویلې دی، بس بیا د دې موضوع نه بیا بس کوم واقعا ورته ویم چې بیا لګ راي خې په غي باندې او دې رضیات عجيبه خبره کړې ده. هغه دا ده امام قرطبی رحمت الله علیه د ابن فارس نه نقل کړې دي، وای تقوا په اصل کې قله الكلام ته ویل کی، په اصل عربي لغت کې تقوا څه ته وی قله الكلام، لګي خبره کول ته ویل کی، یعنی خبره کمول، خبره لګي کول، پدې کې وایو یو دقیقه اشاره ده یو بلې خبرې ته. متقی به هغه دی الله تعالی نیک بنده باغی چې خبرې به کمی کوي، الله تعالی نیک بنده باغی چې هغه خبرې کمی کوي. وای ځکه تقوا په اصلي لغت کې ابن الفارس وای تقوا په اصلي لغت عربي کې قله الكلام ته ویل کیږي چې خبرې کمی. نو پدې کې یو دقیقه اشاره شو لدی ته چې متقی انسان او د الله تعالی نیک بنده باغی چې خبرې به کمی کوي. نن سبا کومه تاسو ګورو الله چې چا په خولې باندې وار نه موندلی کی، بس ټوله ورځ لګیا کلت کلت کلت، او بس ټوله ورځ دغه خبرې دي، او بیا خصوصا زنانه الله تعالی دې ډېر لوی معافي وکړي. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، الله ته چیرې دې جبې نه کومه خبره راو باسي تیار ملائک ساسره دي د خولې کلی کیږي، نو بیا په قیامت کې د افسوسونه کې لا یغادر مال هذا الكتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، چې دا خو نه وړه خبره پاتې شوې ده کې نه پکې غټه پاتې شوې ده، دا خور سړي کلی شوې دي. نو په کار دار چې مونږ او تاسو خبرې کمی وکړو. دیو جنا د امام بخاری رحمت الله علیه نه پوښتنه شوې وه، او امام بخاری رحمت الله علیه ته چا دا ویل چې الله تعالی دې مرتبې ته به څه باندې را ورسولې، وایي دې مرتبې ته الله تعالی هغه ډېرې خبرې کړې دي، خو یو پکې دا هم ده چې د استاد عزت او احترام، او دویم قله الكلام خبرې لګي کول، خبرې لګي کول. او خيار انسان چې هغه خبرې ډېرې لګي کوي، او کم انسان چې دا ډېری خبرې کوي دا خوار نه دی، ډېر قمقل انسان دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه قمقل واري نه بچو ساتي. نو اصل خبره تقوا پرهیزګاری څه ته ویل کیږي چې مونږ او تاسو له حرامو نه ځان بچو. کله چې مونږ او تاسو ځان د حرامو نه بچو او الله تعالی تم ځان نږدې کړو، مونږ د الله تعالی نیکان بندگان شو. اصل کې موضوع دغه حرام ده. نن سوال مسلمانانو د اعمال ابن قبلیږي، د مسلمانانو دعاګان نه قبلیږي، دا ولی د حرام موضوع دا ډیره زیاتره. یو واقع ورته دغه د عمر بن عبد العزيز رحمته الله علیه په مناسبت باندې، دغه د قول په مناسبت باندې ورته یو واقع ویمه. مشهور شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی رحمته الله علیه، دادا والد سے با هغه ډیر زیات نیک انسان او د الله تعالی ډیر زیات نیک بنده و. دا دد رپلار نومو سید ابو صالح. سید ابو صالح دا ډیر متقی او ډیر پرهیزګار انسان و. واقعا دا سوچ کوي چې ډیر عبرت ته تب کې حاصل شي. سید ابو صالح چې دا د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه پلار دی، چې دا ډیر زیات بزرگ انسان دی او په ځواني ټوله په مجاهداتو کې تیر کړی و، پر ریاضاتو کې تیر کړی و، دا خپل نفس یې د الله تعالی د حکمونو تابع کړی و. دته ویل کیږي مجاهده یو ورځ درې ورځې تیرې شوې دي. یو وخت داسې پراغې چې درې ورځې تیرې شولې او د خوراکو ته سم علاوه نه شوله. د یو نهر په غاړه باندې روان دی او په دې نهر کې یوه مڼه دا راوړلې شوله. په دې اوبو یوه مڼه راوړله، در مڼه راواغیستله او ډېر زیات وږی و، نو د لوږې په خاطر باندې بسم الله پې وویلله او هغه مڼه یې وخوړله. کله چې مڼه وخوړله بس وروسته ورته اوس خیال راغی چې لکه دا مڼه به د چا وچې تا وخوړله. دا خو یو مشتبه شی و که نه، یو اشتباه خو پکې وه. نو تا ولې وخوړله دا مڼه؟ دغه راوړې ده، ولې راوړې ده، نهر راوړې ده، خو تا ولې وخوړله؟ دا تا تحقیق به دې ونه کړه، معلومات دې ونه کړه، ته څنګه د الله تعالی نیک بندی؟ ډیر زیات غم او فکر او درد واغسته. وای زما د دې مڼې مالک به پیدا کوم او دا غینه به اجازت خامخا غواړم، اجازت به تی اخلم. او کنه و چیرې دغه مڼې څومره قیمت او نغبه تا دا کوم خدا پیدا کوم خامخا. نهر چیرې کم طرف ته بيده، دا غي په مخالف طرف باندې روان شو. یعنی کم طرف ته چې دا نهر راته واپس روان شو، به بره پی روان شو. لړ لړ یو ډیر سفر چې وکړ، نو یو ځای کې یو باغ ته مخې ته راغی. هم په دغه نهر باندې دغه باغ د پاسو او د مڼو باغ دی، او هغه مڼې دومره پخ شوې دي چې د هغې نه د مڼې راریږي، راښکته کې راغورځېږي. یقین یې راغی چې دا مڼه هم د دې نه راغورځېدلې وه. پوښتنه یې وکړله، تپوس یې وکړه چې د دې مالک څوک دی. نو خلکو ته ویل چې دا خو د دې مالک د جیلان یو رئیس دی، سید عبدالله سومعی. سید عبدالله سومعی د جیلان مالک دی، داغی مشر دی، بادشاہ دی. نو دا باغ خو دغه سړی دی، یو لوی ملک دی، یو لوی سړی دی. نو دا باغ دغه دی. سمدست لار داغی خوا ته اجازت طلب کا، هغې خوا ته حاضر شو او دا ټوله واقع ته بیان کړه چې زه درې ورځو نه وږی وم او بیا دغسې یو مڼه وه په دغه کې راغلله، په نهر کې راغلله، په دې وله باندې ما هغه وخوړله. وروسته مې بیا دغه خیال شو چې دا خو ما بغیر د اجازت نه وخوړله، نو زه راغلی یم په دا خاطر باندې چې ته ماته معافي وکړي، او که ماته معافي نه کړې نو چې زه د دې څومره قیمت دی چې تا ته هغه ادا کړم. سید عبدالله السومعی هغه پوه شو چې دا خو ډېر زیات عجیبه انسان دی. خلک خوخان په وړکۍ پته کې نه لګي، او دا یوه مڼه خوړلې ده او هغه هم شوکول یې نه ده، اوبو راوړې ده او خوړلې ده، او دا ما پسې راغلل. وایي دا ډېر کامل انسان دی او ډېر پاک انسان معلومیږي. هغه ورته وایي زه خو دې داسې نه معاف کوم. وایي د معاف کولو دپاره زما سره یوه لار شته دی که هغه کولی شي، ښه ده که نه، نه ده نه روپۍ اخلم او نه دې معاف کوم. وایي هغه څه لار ده؟ وایي هغه لار داره چې لس کاله به زما د دې باغ خدمت کېته، لس کاله چې د دې باغ خدمت دی وکړه بیا به دې معاف کړم. هغه ورته وایي لس کاله څه خبره ده؟ اوس ما مڼه خوړلې ده چې زما عبادت نه قبلیږي، او ته ما په دې باندې معاف کړې چې لس کاله دې خدمت وکړه، لس کاله به خدمت وکړم که داسې دومره ډېره خبره خوره ده؟ لس کاله دي دې ته د الله تعالی نیک بنده وایي لس کاله بالکل خدمت وکړم، هېڅ خبره نه ده. باغ کې ځان دل کې بس خیمه وت کوي، زما څه کار دی؟ خو زه اسیم کله په یو ځای کله بل ځای کې، دې باغ کې به ناسیم، د الله تعالی عبادت به هم کوم، بس دا خو ځای دی که نه باغ دی. لس کاله چې کله د باغ خدمت وکړه، دغه شرط یې ومانه او دغه لس کاله پوره شول، بیا د عبدالله د سید عبد الله سومعی رحمۃ اللہ علیہ داغی خوا ته ورغه او هغه ته ویل چې لس کال زما پوره شوله وسوس ما ته اجازه وکاو ما ته معافی وکړه چې ما ستاره باغ مڼه خوړلې و هغه ته نه د معافی نه کی په معافی دا کیږي چې دو کال و نورم ته د خدمت کې وې دو کال خو خبرم د دو کال بیا کوم خیر د چې بیا می معاف کې اسنه چې بیا بل خبر وو وې نه بیا دې معاف کوم بس دو کال نور خدمت وکړې دی با دو کال چې پوره شول بیا په دریم ځل باندې بیا ورغه د سید عبد الله سومعی رحمۃ اللہ علیہ خپل بیا ورغه د جیلان مشر دی دا لوی سړی دی وړو کې سړی هم نه دی یوه مڼه ده خو دوه کاله بیا پې خدمت وکړه هغه باغ چې کله دولس کاله پوره شوله نو بیا ورته ورغې وایي ته چې ما ته اوس معافي وکړه ستا خدمت ما پوره کړه او ستا ما هغه یوه مڼه خوړلې وه بس دی دولس کاله خدمت دی بس دی هغه وایي نه و یو شرط بل هم دی هله ورې معاف کوم چې بل شرط هم پوره کړي وایي بل شرط څه دی وایي زما په کور کې زما یوه لور ده چې هغه په لاس او پخپو باندې شل ده لاس او پخپې دوانه شل دي او هغه په غوګونو باندې کنه ده په سترګو باندې ړند ده ته هغه په نکاح باندې اخلي وې دا سلور مې ده چې خپې کار نه کوي پخپو باندې شل ده په لاس باندې شل ده لاس یې کار نه کوي په سترګو باندې ړند ده او په غوګونو باندې کنه ده او دغه سي په جبه باندې چاړې ده دا سی لور میره په کور کې دا هغه په نکاح باندې اخلي بیا ورې ماپ کم دا د الله تعالی لوی امتحان په باندې کنه اوس خوده ته پته نشته چې وړاندې معاملې څنګه را خوده ویلله وای که خامہ خاطر شرط نیولې وي دغه به مو کم خوچ ما ماپ کی بس جنای په نکاح باندې واغستله نکای چې دا جنای چې په نکاح باندې واغستله او کله نکاح وشوله بیا واده وشو نو سید ابو صالح چې د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه پلار دی هغه چې کله دغه بیبي خوا ته ورغې نو کله چې زنانه ولیدله دا سړی حیران شو وی دا خو هغه زنانه ده چې کوم ماته هغه بادشاه ویلې وه کوم ماته مشر ویلې ده په لاس او خپو باندې روغه ده په ژبه باندې روغه ده سترګو باندې روغه ده غوږونه یې روغ دي او بیخي د ښایست په هغې باندې تمامه ده سمدسته کمرې نه واپس را ووته او لاړ په سید عبدالله سومعی رحمت الله علیه خواله فوراً ورغې وې چې ما سره د کومې جنې نکاح تا کړې و دا غنه د خپل جنې ده سپردې جنې د شرط راغلې د زما کوټې ته هغه توې نه و اے سید ابو صالح او دغه ستابيبي ده دغه ستابيبي ده ما چې تا ته ویلو چې زما د غلور ده په لاس او پخپو باندې شله ده نو معنا دا و چې دا پخپو باندې شله ده د چرته کور نه بهر ته نه دوتی بازارونه کې نه ده ګرځېدلې پلی ته خزه ده نه ده ما چې په لاس باندې دا شل دان د لاس ماندار چې دی دا لاس حرام ته نه دی وروړي دی دا خپل لاس ته پردین اړ نه سره نه دی لګولې چرته لاس شل دی ما چې ویل په جواب باندې چاړې دی نو دی چرته په عمر کې غیبت نه لیکړې دی کنځري نه دی کړې دی بده خبر نه دی کړې په دې جواب باندې او ما چې ویل په سترګو باندې لنده د نو پردو سړو ته نه دی کتلې او ما چې په غوګونو باندې دا کڼه دنو په دې باندې چرته غیر شری خبرې نه دی اورېدلې زما د مقصد دا او زما د قلور دا تا ته په نکاح باندې درکړې بیا داغه سید ابو صالح داغه نبی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه پیدا شو شیخ عبد القادر جیلانی بیا داغه مور و چې شیخ عبد القادر جیلانی بیا داغه څنګه تربیت وکړه داغه واقعیت تاسو اوریدلې دي په کتابونو کې هغه واقعیت شته دي علم تکینا او کله چې علم تکینا او یو ورځ روان دي دا مور ته دا تربیت ته ورکې او بچوړي چرته و دروغ نه وي وایي کته ملکیږي که څوک دی وجنی هم دروغ ته چرته نه وي دا خود هغه خزه خو معلوم مشوره ته کنه دا خود چا زوی دی اوسه ته دې مور خو هغه دا چا لور دا هغه یو مور خو مور ده کنه نن سبا چې کله بچې د مور په مخ کې چاته دغه کی کنځلی وکي نو دا خلی خپل کې وای خبرې شروع کړي وای کنځلی اوس کولی شي دا شي خبره کوي کنه یا دروغ وای نو ځان ته رانږدې کې وای یار وای کله کول ډیر خوښیار شوی دی ښه خوښیار شوی دی ول ډیر غول خوري خوښیار شوی دی او دروغ وای دوکي کوي دا خبرې کوي مسلمانان خو بدی باندې نه پدغه شرب باندې چې دا سوی دا ماشوم ما په سم باندې عادت کړی دی نو شیخ عبد القادر جیلانی خپل مور سبق ته کینه خو هغه مور دا غتاست چې یاد دا هغه مور دا ما چې کوم خبره وکړه دغه وای بچا چرته و دروغ نه وای که څوک دی وجنی هم خو دروغ خبره وته نه کی مور ولا روپۍ لور کړې مور په جیب کې خودلې او علما ولیکلي دي چې دا جیب دې دننه طرف ته دی دننه طرف ته وته کې خودلې ډاکوان ډیر زیات په هغه وخت کې شیخ عبد القادر جیلانی مدرسې ته روان دی قافله روانه ده قافلو کې وخلک تل یوازې وخلک نشول تل مخه تشریع دا کوان دی ولاړ دی خلک را کوځي وي قافله ودرولې ده جیبونو تلاشی اخلي څوک یو سکی څوک بل سکی دا وړو کې الګ دی پکې دا مدرسې ته روان دی مدرسې طالب العلم دی دته چې یو ډاکو ورمخ کې شو د تلاشی کې نو احساس رسشته لري کنيشته لري او ما سره روپې شته دي تلاشی وکړل روپې خو نشته لري نه ما سره شته روپې وي چرته دي ساسر روپې جې و ترس کې ویل کې دند دی وي او ډاکونو هغه مشر لې بوته وي دا خو ډېر عجیب غون ته کې ماشوم دی وي دا نور چیرې دا خلق خپل س چوسري هغه پټي او دا وي چې ما سره روپې شته بیا په دشي ځای کې وي چې مونږه مونډلې هم نشولې خو درته ویل شي دند دی وي راوي استري وي چې دا دي دا خو عجیب غون ته کې ماشوم دی هغه سی او ټوکه شولې او تماشه شولې دا ډاکونو مشر ته وي بچړیا وي نور بس کیږي خدا راته وای چې دا دروغ دی ولې ونه ویل هغه ته وای ما تخپل مور ویل چې دروغ بچرته نه وي چاته ما تخپل مور ویل چې دروغ بچاته نه وي هر څه چې کیږي دروغ بنه وي ما ته خو مور دا ویل چې سر دی زینو لاړ بشي خو دروغ مو ایدا خو روپۍ دی روپۍ څه شته وای مور مې راته دا خبره کړې ده ډاکوان هغه مشر ډاکوان نه جمع کړل وای دا یو ماشوم دی چې مور ته راشي خبره کړې ده او خپل مور دومره خبره مني نو مونږه حکم نسته مسلمانان یو کنه او ډاکی کو غلاګانی کو نو مونږه خپل رب ولې نه منو وای راځي دی چې توبه وباس او ټول د الله تعالی نیکان بندگان بشو مونږه هغه کوم غلاګانی هغه کوم ډاکی چې کړی و خلکو ته دغه سامانونه واپس کړل او په غزه کې یو بل سره بیعت وکړ لوی بزرګان دغه نه جوړ شول اصل خبرم دا کوله چې تقوا پرهیزګاری کې تقوا پرهیزګاری کې ټول کمال پدې کې چا کې چې تقوا پرهیزګاری راشي نو بیا دا د الله تعالی نږدې بندش الله رب العالمین دی مونږ او تاسو تقوادار بندگان جوړ کې خپل ته دیو جنا ګناهونه پرې خوذل دا زمونږ او تاسو اولین ترجیح به دې ته چې مونږ او تاسو خپل ګناهونه پرېږدو او دا وړ وړ ګناه ده خو مونږ دا نه وای چې دا وړ ګناه ده وړ ګناه چې دا غرونه دا د وړو وړو غټونو جوړ شوی دي دا د وړو وړو شګونو جوړ شوی دي د دیو جنا تقریبا ټول مفسرینو دی دی کې دا ابن المعتز هغه اشعار په دې کې ذکر کړی دي تقریبا ټول مفسرینو ذکر کړی دي علامه علوسی رحمت الله علی ابن کثیر رحمت الله علی نور مفسرینو خل الذنوب صغیرها وكبيرها ذاک التقى واړه گناهونه پریک دا غټ گناهونه پریک دا ادا تقوا پرهیزګاری دا وسنع کماشن فوق ارض الشوك يحضر ما يرى وای گناهونه دا سه پریک دا سفر کوا دا سه لکه یو سړی چې په غزم کوانی چې په غی باندې ازغی کړلې شوی او په غی باندې د احتیاط مزل کئ لا تحقرن صغیره ان الجبال من الحصى وای گناه وړه مګنا دا سه موای چې دا وړه گناه ده ځکه دا غرونه دا وړو وړو کانو نه جوړ شوی دي دا د وړو وړو شګو نه جوړ شوی دي خل الذنوب صغیرها وكبيرها ذاک التقى واصنع کماشن فوق ارض الشوك يحضر ما يرى دا سه سفر کوا دا زندګی دا سه تیر کال کته چې دا ازغو یو لار د تپاغي باندې رواني ولا تحقرن صغیره ان الجبال من الحصى وړه ډیر زیات احتیاط کوه وړه ګناه پکې نشته رټ ټول ګناهونه غټ غټ ګناهونه دي وړې پکې کم طرف نه دي غر ته وګوره دار دي وړو وړو دغه نه جوړه شوی ده خلک کوئی وي قطره قطره سه دریا بنتی ہے کنه ده قطره قطره نه دریاب جوړیږي نو دا یو یو قطره ده دا یو یو ساس کې چر باران راوریږي پغه باندې د خړونه ډک نشي دا کورونه وینې سي خلک وینې سي کلی وی سي ډیر چره آبادی وی سي مخې سره دا خو دا یو یو ساس کې خلک کیندغه هته ورسي نو ګناه به مونږ او تاسو کم نه ګنو هدل للمتقین ہدایت دے لپاره د پرهیزګارانو دا تقوا دا حاصلولو لپاره اسباب سدي نو پنځه طریقې علماو ذکر کړې دي تقوا او د پرهیزګارۍ د حاصلولو لپاره اوله طریقه اخذ الکتاب دا الله تعالی کتاب راغستل دا کې براشي دی سورۃ البقره درش په 8 نمبر آیات کې براشي خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون د الله تعالی کتاب را واخلې ډیر پارچ پرهیزګاران شي نو پرهیزګاری د حصول اوله طریقه دار چې د الله تعالی کتاب را واخلې دویمه طریقه روجینی ول کله چې مؤمنان مسلمانان روجی نسی نو دې کې تقوا پرهیزګاری راځي د کدا براشي قران کریم کې ودا غراشي سورة البقرة یو سل دری آتی آیم نمبر آیت کی براشی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روجی ونی سے چ پرہیزگاران شئی۔ وہ سمنگ بل مصیبت دے کن روجی نی ولید و دماغ میں خراب دی و روجی می نی ولید لک وے چپ شوی دغه دماغ میں سیمه خراب و روجی می اللہ و دا روجر دی پر ونی سے چ پرہیزگار شئی لک سنگ چ دا خوراک سکاک نہ کے دا خلدم لگا و درو دا لاستم لگا و درو گناہوں نہ پیدم لگا و درو زمنگا استاسو دا طریقی دا الٹا روانی دی۔ درے ما دا تقوا دا پرہیزگاری دا حاصل اولو امتثال احکام اللہ تعالی، دا اللہ تعالی پا احکام بانی عمل کول دا سبب دے پار دا پرہیزگاری۔ سورۃ البقرہ یو سلوات یا ایم نمبر آیت کی براشی کذالک یبین اللہ للناس، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلکم لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ پل احکام بیانے دیر پار چی خلق پا غیبان عمل وکی و تقوادار پر ازگاران چی۔ پنزم طریقہ دا تقوا او دا پر ازگاری دا حاصل اولو اغا دا اللہ تعالیٰ قانون نافذ اول، چی دا اللہ تعالیٰ قانون سوک نافذی دا تقوادار او پر ازگار دی۔ اگر سورة النحل کی براشی دا دغا کی براشی سورة البقرہ کی براشی یوسل نح او یعیم نمبر آیات کی ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، دا قصاص احکامات جاری کئی نافذ کئی دا حدود دا اللہ تعالی دیر پار چی تاسو کی تقوا پرہیزگاری راشی، تقوا پرہیزگاری برب کی راشی، دا اللہ تعالی قانون چی نافذ کئی کم دے، دا اللہ تعالی قانون پہ کم دے کی دے پہ یو دے کی دا اللہ تعالی قانون نشترے۔ اللہ رب العالمین دی امارت اسلامی مشرانو تا دا صحیح قانون او دا اللہ تعالی دا سپیسلی نظام دا نافذول پورا پہ پورا بانی کاملا سب ای خیر دے دس نہ وای چنه بئی، او اللہ تعالی دی پورا دا پورا نظام دا نافذول توفیق دے اللہ تعالی ټول مسلمانان ته دا ورکی۔ ثمرات دا تقوا پر چا کی چې تقوا او پرهیزګاری راشی نو دا غی ثمرات سدی، دا غی نتیجه او دا غی میوی سدی۔ اول ان نصرت من الله تعالی، چا کی چې تقوا او پرهیزګاری الله تعالی به سره امداد کئ۔ سورۃ الانفال نه هشتم نمبر آیت کې براشی یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اللہ تعالی بر سر امداد کی جان کی تقوا و پرہیزگاری پیدا کی مجاہدینو۔ سورۃ الانفال نے اجتماعیت کی دویم تکفیر السیئات، چا کہ تقوا و پرہیزگاری راشی داغی ثمرہ دار چ اللہ تعالی بے گناہوں نہ معاف کی لکہ دق آیات کی سر اللہ تعالی وئی یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، الله تعالى بساس گناہوں ماب کی چ تقوا رب کے راغلا۔ درم معیت خاصہ دا اللہ تعالی او غلبہ، اللہ تعالی بدل غلبہ در کی، اللہ تعالی بساس مرگرے شی، اللہ تعالی بر سر امداد وکی۔ سورۃ النحل یوسل اتشتم نمبر آیات کے براشی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالی مرگرے د متقیانو دے۔ او سلورم پیدار تقوا دادا اللہ تعالیٰ بری غمون ختم کی، دا دنیا او دا آخرت غمون بری اللہ تعالیٰ ختم کی۔ کسوک دا غواڑی چی زما غمون ختم شی زان کری تقوا پرہیزگاری پیدا کی۔ قرآن کریم و گوری سوری طلاق دویم نمبر آیت دریم سلورم پنزم نمبر آیت و گوری ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، چاچی زان کی تقوا پرہیزگاری پیدا کللا نو اللہ تعالیٰ باغیل دا دنیا و دا آخرت دا مصائب و نبچو ساتی، تقوا و پرہیزگاری چاچ راشی اللہ بے دنیا و دا آخرت دا مصیبتون نبچو ساتی۔ او پنزم پیدار تقوا و دا پرہیزگاری دادا چے اللہ تعالیٰ بری اجر زیاد کی، پلگ عمل بدل اللہ تعالیٰ دیر ثواب در کئی، چاکی تقوا و پرہیزگاری پلگ عمل بے ثواب دیری۔ قرآن کریم سورۃ طلاق پنزم نمبر آیت کے او گورے ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا، الله تعالی به اجر زیاد کی، ثواب به الله تعالی زیاد کی۔ شپغم پیدا د تقوا او د پرهیزګاری د الله تعالی به د اعمال قبول کی، کڅوک دا غواړي چې زما عملونه الله تعالی قبول کی ځان کې تقوا او پرهیزګاری پیدا کی۔ سورۃ المائده و اجتماعیت کې ورشي انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تعالیٰ اعمال قبلی، اللہ تعالیٰ صدقی قبلی دا پرہیزگارانو نہ، چاکہ تقوا و پرہیزگاری اللہ تعالیٰ داغی اعمال قبلی صدقی قبلی۔ اوما پیدا النجات من النار، کتدا غواڑی چر جہنم نہ بچما نوزان کی تقوا و پرہیزگاری پیدا کر۔ سورہ مریم دوش پیتم درش پیتم آیات کی براشی تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ تعالی دا جنت مونږ ورکو متقیانو پرهیزګارانو ته، کڅوک دا غواړي چې جنت تلار شم چې تقوا به کینی جنت ته څنګه ځي. نورث من عبادنا من کان تقیا، دا جنت الله وی زه هغه چاته ورکوم چې هغه کی تقوا پرهیزګاری. الله تعالی دې په مونږ کې تقوا پرهیزګاری پیدا کړي. بیا د تقوا پیدې ډېرې زیاتې دي، علماو ذکر کړې دي، دیارلس پیدې د علماو ذکر کړې دي، حکمت القرآن دغه وګوري دیارلس پیدې ذکر کړې دي. اوس که دا ټول وایو نو بیا خبره ډېر را نورانیږي. ها دا یو خبره به ذکر کوي، دغه علامات د تقوا څه دي اوس په خپل ځان ګورو کنه، چې هر سړی اوس وایي چې زه خو زمان خپل غټ پرهیزګار نشته دی. نو شیخ د شاپور رحمت اللہ علیہ اغا پا نصر المرجان کی دا تقوا او دا پریزگاری پیدی دا غزی کرکڑی دی علامات، پینزہ علامات دی دا تقوا او دا پریزگاری. کچا کی دا پینزہ علامات موجودو نو دا دی پویشی چی پا ما کی تقوا او پریزگاری شتلی، او کدا پینزہ علامات پا کی موجود نو نو بیا دا کی تقوا او پریزگاری نشتلی. اولنی علامات دا تقوا او دا پریزگاری دا الصبر علی المصائب والمشاکل، څوک چې په مشکلاتو باندې او په مصائبو باندې صبر کوي، نو په مصائبو باندې صبر کول دا علامه د تقوا او پرهیزګارۍ ده. اوس موږ او تاسو سوچ وکړو چې زموږ په مشکلاتو باندې صبر شته که نشته. دویمه علامه د تقوا او پرهیزګارۍ الرضا بالقضاء، الرضا بقضاء الله تعالی، د الله تعالی په قضا باندې رضا کیدل، د الله په فیصلو باندې رضا کیدل، په تقدیر باندې رضا کیدل. او دریم شکر النعمت، شکر نعمت الله تعالی، د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول. کدا علامه موجود وي نو د غسړې پرهیزګار دي. او سلورمه علامه العمل بالقران، د الله تعالی په کتاب باندې په قران کریم باندې عمل کول. کړه چا په قران باندې عملو دا متقی او پرهیزګار دي، خو کړه چا په قران باندې عمل نه ون پدې کې تقوا پرهیزګاری نشته. چې په قران عمل نشته نو پرهیزګاری به تر کوم طرف نه راشي. نصر المرجان شپک سلوی اختم نمبر صفحی باندی دغه ذکر شوی. الف لام میم، اللہ تعالی پویگی پا مانا دا دی حروپو. ذالک الکتاب، و دغه عظم شان کتاب دے، کامل کتاب دے، لاری بپی کامل کتاب ذکر چی شک پا کی نشترے، یا شک مکوی پا دے کی، یا دا زین دے دا شک کولو، یا شک پا کی نشترے دے یقین والاو دا پارا، و کسوک پا کی شک کئی نو داغی شک لے اعتبار نشترے. حدر للمتقین، ہدایت دے رنا در پار د توحید منن کو، یا ہدل للمتقین، ہدایت دے رپار د پریزگارانو د غیر پریزگارانو. خلی کی نا پریزگاران تیزیات پیدا خلی، او پریزگاران کم خلق دی نمخ کی راغی تفصیل بیان شو اغویل شو.